Państwu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 listopada, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Aktywiści, którzy protestowali od rana w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, odpowiedzą za naruszenie miru domowego. Policja zatrzymała ponad 20 osób. Sejm powołał Instytut Solidarności i Męstwa. Placówka ma upamiętniać osoby zasłużone dla kraju. Niepokojące dane z Francji. 9 milionów osób żyje tam poniżej progu ubóstwa. Policja zatrzymała 22 ekologów, którzy blokowali gmach Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. Od rana aktywiści uniemożliwiali wejście do budynku w proteście przeciwko wycince w Puszczy Białowieskiej. Zatrzymano ich za naruszenie miru domowego. Rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska mówi Polskiemu Radiu, że policja interweniowała w budynku po godzinach pracy urzędu, gdy mimo wielokrotnych apeli aktywiści kontynuowali blokadę. W tej chwili policja jeszcze szacuje ewentualne straty, które mogły nastąpić w wyniku na przykład, nie wiem, rzucenia 300-kilogramowej beczki z betonem na podłogę, bo może popękała podłoga, czy też są uszkodzone kosze na śmieci. Zatrzymanym ekologom grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności. Sejm powołał Instytut Solidarności i Męstwa. Placówka ma nagradzać i upamiętniać osoby zasłużone dla narodu polskiego. Ma też finansować stypendia naukowe oraz nieść pomoc osobom polskiego pochodzenia będących ofiarami zbrodni nazistowskich czy sowieckich. Przed głosowaniem doszło do debaty. Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej pytała o zasadność powoływania kolejnej instytucji badawczej. Tematyką tą, którą ma się ta nowa instytucja zajmować, zajmuje się już co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście instytucji i jedyny powód, dla którego powołujemy instytut, widzę taki, że po prostu jeszcze paru historyków nie znalazło zatrudnienia w IPN-ie i trzeba znaleźć dla nich nowe miejsca pracy. Nadzór nad nową instytucją będzie sprawował minister kultury. Szef tego resortu, wicepremier Piotr Gliński, mówił, że Polska potrzebuje poważnej polityki historycznej i poważnych badań. Przez kilkadziesiąt lat nie badano bardzo ważnych elementów okresów polskiej historii. Musimy nadrobić ten czas i dlatego potrzebujemy poważnej instytucji naukowej o charakterze naukowym, która będzie zajmowała się badaniem polskiej historii i prowadziła także odpowiedzialną politykę historyczną. Ustawa trafi teraz do Senatu. Polacy chcą energooszczędnych domów. Gotowych w takich domach zamieszkać jest 88% Polaków. Swoją decyzję popierają właśnie późniejszym kosztem eksploatacji i tym, że mogliby po prostu w późniejszym czasie zaoszczędzić na tego typu rozwiązaniach. Jedynie przeciwne temu pomysłowi było 6% Polaków. Oni motywowali swoją decyzję kosztami budowy. Mówi Anna Trząsalska z Kantar Public, które przygotowało badanie. Prawie połowa badanych uważa jednak, że rozwiązania proponowane w elektrooszczędnych domach są trudne w zastosowaniu. 9 milionów Francuzów żyje poniżej progu ubóstwa, alarmuje Pomoc Katolicka. Z Paryża Marek Brzeziński. Ta granica ubóstwa ustalona jest we Francji na 1015 euro. Niemniej według ekonomistów ciągłe podwyżki kosztów utrzymania powodują, że spada siła nabywcza pieniądza. Mówi emerytka, która po długich latach pracy teraz otrzymuje 600 euro, co sprawia, że nie tylko każdy wydatek jest przez nią skrupulatnie obliczany. Korzystam z pomocy restauracji Serca, które działają od jesieni do wiosny. One nie tylko wydają jeden ciepły posiłek dziennie, ale dają mi konserwę. To pomaga, kiedy naprawdę nie mam za co żyć. Niestety, na kupno świeżych warzyw mnie nie stać. Zwracam się z prośbą do organizacji Pomoc Katolicka. To nie jest wstyd być biednym. Przeciwnie, jestem dumna z tego, że mogę wyjść na miasto mimo tych problemów. W 2016 roku organizacja Pomoc Katolicka udzieliła wsparcia 1,5 milionom Francuzów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pomoc Katolicka swój raport oparła na danych francuskiego Instytutu Statystycznego do Spraw Analiz Ekonomicznych. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. Siatkarze rozpoczęli 9. kolejkę rozgrywek Ekstraklasy. W pierwszym meczu, ciekawie się zapowiadającym, emocji było sporo, ale wynik wyraźnie wskazuje, która drużyna była lepsza. PGS Krabbeł-Chatów pokonała Oniko Warszawa 3-0. Zwycięstwo za 3 punkty, ale i pierwszy i trzeci set rozstrzygnął się dopiero po tiebreaku. W Bełchatowie w tym sezonie jeszcze żadna drużyna nie pokonała Skry. A w koszykówce Stelmet znowu przegrał na wyjeździe w Lidze Mistrzów. Tym razem drużyna z Zielonej Góry poległa w Ostendzie z mistrzem Belgii. Było 78-82. To była trzecia porażka na wyjeździe w Lidze Mistrzów. Piłkarze przygotowują się do towarzyskich meczów z Urugwajem i Meksykiem. Ktoś może pomyśleć, że po całej serii meczów eliminacyjnych mecze bez punktów nie będą miały znaczenia. Nieprawda, zapewnia Grzegorz Krychowiak. Chcemy wygrać nasze najbliższe dwa spotkania. Podchodzimy do tego bardzo poważnie. Nie myślimy o tych meczach jako meczach sparingowych. Jest to okazja, żeby przetestować pewną taktykę nowych zawodników, więc na pewno wykorzystamy odpowiednio ten okres. Było Tango, Azteca, Questra czy Jabulani. Tak, to oficjalne piłki Mistrzostw Świata. Teraz będzie Telstar 18. Tak będzie się nazywała oficjalna piłka Mistrzostw Świata 2018 roku. Piłka jest biała, z czarnymi, nieregularnymi plackami. Ma w sobie chip, który pozwala ją kontrolować. Ma elementy pochodzące z recyklingu. Dziś oficjalnie została zaprezentowana. Sam Leo Messi, który miał okazję wypróbować piłkę wcześniej, powiedział: podoba mi się wszystko, design, kolorystyka i cała reszta. Pierwszy mecz nową piłką już w sobotę, kiedy gospodarz mundialu Rosja zagra z Argentyną na stadionie Łużniki. Nie wiadomo, co nabroił, ale coś ewidentnie musiał. Mike Tyson nie został wpuszczony do Chile. Władze graniczne powołały się na nieprzestrzeganie przepisów imigracyjnych. Były mistrz świata w boksie miał wziąć udział w ceremonii rozdawania nagród w trakcie festiwalu filmowego w Santiago de Chile. Znając temperament Tysona, nie było chyba ochotników, by zakomunikować mu, że musi wracać do domu. W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, momentami słabe opady deszczu lub mrzawki, temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie kraju do 7 na zachodzie. Jutro dużo chmur, a termometry pokażą od 6 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To był czas prawdziwej eksplozji sztuki, czas euforii, entuzjazmu i odprężenia. Po 123 latach niewoli Polska znów istniała na mapie świata. W najbliższej niewidocznej stronie sztuki przywołamy aurę dwóch międzywojennych dekad. W sobotę 11 listopada odtworzymy Skok w wolność. Zapraszam po godzinie 16. Monika Małkowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze drugi telewizor dali za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Marcin Kydryński, Siesta 13. Kolejna część kultowej serii już w sprzedaży. Płytę poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W krąg nutki lśni. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Konfiteor zapraszają w czwartek 16 listopada o godzinie 19 do studia muzycznego imienia Agnieszki Osieckiej na koncert piosenek Mariusza Bogdanowicza, promujący płytę Przy Tobie. W programie utwory z tekstami Wojciecha Młynarskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Justyny Holm i Marii Przybysz. Liryczny koncert z dużą dawką emocji. Mecenas koncertu i płyty Stoart. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Piotr Legutko, witam Państwa. Opinia o Polsce jest dziś fatalna, przede wszystkim w instytucjach Unii Europejskiej oraz międzynarodowych organizacjach pozarządowych, ale także w zachodnich mediach. Niemieccy dziennikarze przyjęli właśnie na swoim zjeździe rezolucję, w której chcą bronić niezależności polskich mediów. Wcześniej Freedom House przesunął Polskę do kategorii krajów, w których wolność słowa jest tylko częściowa. W rankingu wolności słowa opracowanym z kolei przez organizację Reporterzy bez Granic Polska spadła w ciągu jednego roku o 29 miejsc i plasuje się dziś niżej niż Burkina Faso. Na jakiej podstawie powstają aż tak krytyczne wobec Polski oświadczenia? Kim są i z jakich źródeł czerpią swoją wiedzę ich autorzy? W Klubie Trójki poszukamy dziś odpowiedzi na to pytanie, ale najpierw piosenka. Thank you. weather's fine, but there may be a meteor shower. Here is the news. The cure's been found, the good old rocket light. Someone left their life behind in a plastic bag. Action-filled adventure. All the worst from the world convention. Here's the news. Ja się nazywam Piotr Legutko. Słyszymy się w Klubie Trójki dzięki czułej opiece Grażyny Mazurczak. A skoro mamy rozmawiać o kondycji wolności słowa, to chyba najlepiej zapytać o to Jolanty Hajdasz, dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie słuchaczy Trójki. Z kolei o tym, jak o nas piszą za granicą i dlaczego aż tak w czarnych barwach, porozmawiamy z Aleksandrą Rybińską, świetnie znającą niemieckie realia, tygodnik w sieci i w polityce. Dzień dobry. Zacznijmy od sprawy gorącej. Otóż Niemiecki Związek Dziennikarzy podjął rezolucję bardzo krytycznie oceniającą stan wolności mediów w Polsce. W wywiadzie dla Deutsche Welle szef związku Frank Überall powiedział m.in., że prawa podstawowe są w Polsce deptane, że dziennikarze nie mogą niezależnie pracować, zwalnia się ich pracy, niszczy materialną sferę egzystencji i że to coś absolutnie nowego w Europie. I tutaj cytat dość znamienny. Jestem Niemcem, mówi Frank Überall. W latach 30. XX wieku doświadczyliśmy już tego. Uważam, że nie wolno dopuścić, aby powtórzyło się to gdziekolwiek na świecie, a na pewno nie w takiej wspólnocie wartości, jaką jest Unia Europejska. Czy niemieccy dziennikarze tak serio widzą taką analogię, czy to tylko retoryka? Nie, oni oczywiście lubią posługiwać się taką analogią, ale ja myślę, że u podstawy tego, nazwijmy to konfliktu, leży jednak spór ideologiczny. To znaczy, że oczywiście niemieckim dziennikarzom, którzy na większości swej są lewicowo-liberalni, co wiąże się z tym, że no, po 1945 roku w Niemczech ustanowiono pewien konsensus polityczny, nie dosyć szeroki. I on obejmuje sferę polityki, sferę mediów, co wolno, czego nie wolno. No bo Niemcy mieli zostać wychowani do tego, by być nie tylko militarnie, ale także kulturowo niezdolni do agresji. W związku z tym do tego na to się narzucił jeszcze ruch 68 i taki pewien na dekonstrukcję. A w związku z tym dzisiaj niemiecki świat mediów jest w swojej decydującej większości lewicowo-liberalny i oczywiście nie podoba im się polski rząd, nie podoba im się ideologicznie polski rząd, a w związku z tym korzystają z każdego pretekstu, który im jest ochoczo dostarczany przez opozycyjnych polityków w Polsce albo przez opozycyjne, związane z opozycją media, jak Gazeta Wyborcza i tak dalej. I to jest obraz, który jest oczywiście skrzywiony, tu jest przedstawiany przez te opozycyjne media. I oni, ale oni ochoczo to podchwytują, ponieważ daje im to pretekst do tego, by atakować polski rząd i by wygadywać takie bzdury, jakie tutaj nawygadywał pan Frank Überall. To nie jest pierwszy raz, już wielokrotnie słyszałam ze strony niemieckich dziennikarzy tego typu wypowiedzi. Jeden pan mi nawet nie chciał podać ręki z powodu obrzydzenia moimi poglądami politycznymi. I w tej całej dosyć nieprzyjemnej atmosferze, tak, jest jakby tworzony ten obraz Polski obecnej. No, od razu powiedzmy, że to nie jest jakiś wyjątek, ta rezolucja, bo właściwie Centrum Monitoringu chyba monitoruje to, co się mówi o Polsce i to nie wygląda dobrze, prawda? Bo te rezolucje i te apele, alerty mnożą się jakoś ostatnio. Niestety tak i mówię to z przykrością, i bo lektura tego typu opracowań jest po prostu bardzo przykra dla kogoś, kto funkcjonuje na rynku mediów w Polsce, kto zna tę sytuację, kto wie dobrze, jak było kilka lat temu i co i z jakim rodzajem wolności mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy wyrzucano również dziennikarzy z, nie wiem, z mediów publicznych, kiedy pewnych tematów nie poruszano w mediach komercyjnych i kiedy tak naprawdę abstrahując już od publikowanych treści, doprowadzano do sytuacji ubożenia, pauperyzacji dziennikarzy, do osłabienia ich pozycji w redakcjach, bo mamy z tym do czynienia nie tylko w ostatnich latach, ale właściwie cały okres transformacji ustrojowej jest naznaczony stopniowym obniżaniem, degradowaniem pozycji dziennikarza. To jest oczywiście temat na kolejną jakby wątek w tej rozmowie, więc jakby to zostawię. Natomiast odnosząc się do tego, co jest tym najnowszym, przywołanym przez pana przykładem nierzetelnego, powiem tak oględnie, przedstawiania sytuacji mediów w Polsce, czyli rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy. No, tego typu dokumenty są tym bardziej bulwersujące, że to nie dotyczą po prostu publicystycznego wypowiadania się na temat tego, co jest w Polsce, gdzie właściwie wtedy każdy publicysta ma prawo do nawet swojego wypaczonego, nazwijmy to tak, poglądu. Tak, ale każdy ma prawo do swojej opinii. Natomiast w momencie, kiedy dziennikarska organizacja formułuje tak daleko idące tezy, bo organizacja ta posunęła się, że tak zacytuję, do kwestionowania, to znaczy do zwracania uwagi na to, że obecna sytuacja w Polsce to jest łamanie podstawowych praw człowieka, w tym prawa do wolności prasy i wolności do wyrażania opinii. Z tym naprawdę nie mamy do czynienia. Po prostu wystarczy pójść do kiosku, zobaczyć, jak jak wiele gazet różnego rodzaju i prasy różnego rodzaju można kupić. Można włączyć radio i znajdzie się naprawdę bardzo różnorodne stacje radiowe i to samo dotyczy nie kilkudziesięciu, a setek kanałów telewizyjnych, które nadają po polsku. I już nie mówiąc w ogóle o wolności, która panuje w internecie. Stawianie tak daleko idących tez przy, powiedzmy, też wszystkich ułomnościach naszego rynku mediów, bo przecież zagrożenia istnieją i możemy je też sobie tutaj zdiagnozować. Ale stawianie tezy o tym, że dzisiaj tłumiona jest wolność słowa w Polsce, jest no, daleko posuniętym nadużyciem, mówiąc naprawdę już bardzo eufemistycznie. No, to przywołam też kolejny przykład. Otóż na stronie internetowej Rady Europy ogłoszono alert drugiego stopnia w stosunku do Polski. To od razu dla porównania. Powiedzmy, że to jest taki alert, który został zastosowany w stosunku do Turcji, gdzie dziennikarzy zamyka się w więzieniach, gdzie rzeczywiście, albo Rosji, gdzie ta wolność słowa jest drastycznie ograniczona. Pani wiele czasu spędziła w Niemczech. Zapytam o takie osobiste kontakty z dziennikarzami. Jakby zostawmy poglądy, sprawy ideowe na boku. Jaka jest ich wiedza na temat Polski rzeczywiście, ale rozmawiamy w sferze wolności słowa, na temat tego, jak się u nas funkcjonuje w Polsce, jak dziennikarze u nas pracują. To zależy. Ja myślę, że ci, którzy są korespondentami w Polsce, bardzo często mówią dobrze po polsku i bardzo dobrze się orientują w sytuacji w Polsce. Czyli to, co piszą, wynika ze złej woli, bo tego nie można inaczej nazwać, z chęci właśnie przedstawienia dokładnie takiego obrazu. Niemieccy dziennikarze, ponieważ cały rynek medialny w Niemczech jest hermetycznie zamknięty i należy do kilku koncernów rodzinnych z długimi tradycjami, nigdy nie wpuszczono tam zagranicznego kapitału. Raz próbował pan Montgomery kupić, prawda, Berliner Zeitung i po roku zrezygnował, dlatego że utrudniono mu tak życie, że musiał się wycofać. W związku z tym przedstawiciele niemieckich mediów rozumieją niemiecki interes narodowy, myślę, o wiele mocniej niż polscy dziennikarze. I bardzo często to, co jest pisane, jest wynikiem po pierwsze rozumienia tego interesu, a po drugie podszytej ideologicznej złej woli. W związku z tym ja miałam osobiście taką sytuację, gdzie przyjechała do mnie telewizja publiczna ARD do redakcji i poprosiła mnie o komentarz do blokady Sejmu, która się odbyła w grudniu ubiegłego roku. I ja długo mówiłam, je nagrali, po czym szukałam tego materiału, przysłali mi linka i zostałam z niego wycięta. I wypowiadali się w nim wyłącznie przedstawiciele KOD-u. Więc nie można tutaj wyciągnąć innego wniosku niż ten, ja mówię płynnie po niemiecku, niż ten, że zostałam wycięta celowo i że dokładnie taki jednostronny obraz miał zostać przedstawiony. Więc zawsze, kiedy ja słyszę, że może oni nie rozumieją, może nie wiedzą, to nieprawda. Rozumiem, że niektórzy się skarżą, że mają słaby dostęp chociaż do partii rządzącej, że tam może nikt nie chce z nimi rozmawiać i tak dalej, ale dostęp do mediów szerokich w Polsce mają, natomiast wielu z nich nie fatyguje się nawet, żeby po nie sięgnąć, tylko albo przepisuje to, co znajdzie w Gazecie Wyborczej, albo spotka się z tak zwanymi zaprzyjaźnionymi dziennikarzami wiadomych mediów, którzy im opowiadają to, co oni uważają, że się w Polsce dzieje i to jest publikowane w jednej niemieckiej gazecie, a następnie kolejne to powielają. I tak zazwyczaj to wygląda. Albo zaczyna się to od agencji prasowej DPA, która właśnie takie opinie zaciąga, a potem to idzie w świat. I tak ten obraz powstaje i on jest absolutnie jednostronny i nie wynika to z tego, że ci dziennikarze nie rozumieją, nie mają dostępu, bo przecież jak czyta się różne analizy w niemieckich mediach, zresztą czasami znakomite, o sytuacji wewnętrznej w Bośni i Hercegowinie albo nie wiem, w Turcji, no to one są bardzo dobrze napisane i też wynikają z jakiejś wiedzy, więc trudno mi jest się wyobrazić, że to wynika z tego, że dany dziennikarz nie jest w stanie uzyskać informacji o realnej sytuacji w Polsce i są jakieś bariery, które temu zapobiegają. Ja bym weszła tutaj pani w słowo, bo pani doświadczenie nie jest odosobnionym, bo wielokrotnie właśnie w centrum zetknęłam się z sytuacją, w której dziennikarze opowiadają o tym, że stracili czas, bo zostali poproszeni przez kogoś właśnie z mediów zachodnich o to, żeby opowiedzieć o sytuacji w Polsce, przedstawić, nie wiem, sytuację mediów, czy naświetlić sytuację polityczną. Chcą się dziennikarze, korespondenci, nieraz pracownicy, też naukowi opracowujący jakieś rzeczy dotyczące Polski spotykać. I po czym niewiele z tego, albo właściwie nic, znajduje się w końcowym materiale. Wręcz ludzie czują się po prostu manipulowani przez swoich rozmówców, z którymi zdążą się nawet, powiedzmy, zawodowo zaprzyjaźnić, bo wypiją kawę, pokażą tak naprawdę kuchnię pracy zawodowej i po prostu nic z tego tak naprawdę na łamach nie wynika. Przykłady. Wczoraj była w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich konferencja właśnie poświęcona różnego rodzaju zagadnieniom dotyczącym po prostu współczesnego świata mediów, między innymi fake newsom, czyli powielaniu informacji nieprawdziwych, skąd się biorą, jak z nimi walczyć. I też przykład właśnie takiego funkcjonowania, takiej sytuacji opisał przedstawiciel, publicysta z miesięcznika, z tygodnika w sieci, właśnie mówiąc o kontaktach z dziennikarzami ze Szwecji, gdzie w redakcji po prostu przyjęto ich bardzo serdecznie, że tak powiem, bo po prostu wydawało się, że jest to możliwe, żeby przedstawić sytuację w sposób zobiektywizowany, tak jak ona istnieje. Nic tak naprawdę potem w tej publikacji nie znalazło się z tego, co było w ciągu tych kilku godzin długiego spotkania, naprawdę otwartego, szczerego i podobno fajnego. Tak było na forum tego właśnie wczorajszego w tej konferencji przedstawione, nic się nie znalazło. Kolejny przykład, wspomniany przez pana raport Freedom House, czyli raport przygotowany przez dziennikarkę współpracującą z zachodnimi mediami z Polski, Annabel Chapman, na temat właśnie tego, jak tłumiona jest wolność słowa w Polsce, i raport ten stał się głównym powodem, uzasadnieniem zmiany statusu z Polski, z kraju o mediach wolnych, wolnych na media częściowo wolne. I właśnie jak ta dziennikarka zbierała materiały do tego raportu, skontaktowała się między innymi właśnie z Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP, gdzie ówczesny szef tego centrum przedstawił jej całą sytuację, jak wygląda w taki sposób, jak centrum to postrzega, pokazując po prostu autentyczną wolność słowa, która dzisiaj w Polsce jest. I też w raporcie nie ma śladu, ani po tym kontakcie, ani po tej kilkugodzinnej, czy powiedzmy nawet godzinnej rozmowie, wypowiedzi. Nie zostało nic autoryzowane, nic zarejestrowane, nie było proszone w formie pisemnej o to, żeby odnieść się do sytuacji. W momencie, kiedy my kwestionujemy tezy tego raportu, bo są naprawdę po prostu daleko idącym uogólnieniem w stosunku do przykładów, które są podawane, jest zero reakcji. Po prostu po drugiej stronie jest milczenie. Nikt się ani nie oburza, że my mówimy, że to jest nieprawdziwe, nierzetelne, ani tego jakoś nie kwestionuje, ani po prostu tego nie ma. Naszego stanowiska jako Polski czy organizacji polskich, które po prostu negują taki punkt widzenia, w ogóle się nie odnotowuje. Na konferencji, która była w Lipsku w ubiegłym miesiącu, międzynarodowej organizacji zajmującej się właśnie monitorowaniem wolności mediów w krajach Europy, to była duża międzynarodowa konferencja, ponad 100 uczestników ze wszystkich krajów. Ja reprezentowałam właśnie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich jako dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy. Myśmy tam nie mieli szansy na jakieś wystąpienie, co też jest uzasadnione, no bo jest jakiś rodzaj, prawda, agendy, jakiegoś rozkładu, nie wszyscy mogą się wypowiedzieć, ale do swobodnej dyskusji ja się zgłosiłam właśnie przypominając ten fakt, że na podstawie nierzetelnych, nieprawdziwych informacji, wybiórczo dobranych, zmieniono nam ten status, protestowaliśmy przeciwko temu, to stało się w lipcu i właściwie jest zero reakcji organizacji międzynarodowych, ani nie kwestionują naszej opinii, ani też do nich się nie odnoszą, status jest utrzymany. Co mamy w takiej sytuacji zrobić, było moje pytanie. Odpowiedzią było cisza. No każdy może się wypowiedzieć w dowolny sposób w tej dyskusji. Nikt się do tego nie odnosi. I właściwie na tym możemy poprzestać. Powiem szczerze, że jestem właściwie, powiem tak naprawdę, bezradna. Nie wiem, jakimi metodami można przeciwdziałać poza tym, że my możemy publikować na naszych stronach internetowych oświadczenie. I w sprawie tej rezolucji Niemieckiego Związku Dziennikarzy, dzisiaj Centrum Monitoringu Wolności Prasy opublikowało również swój protest i myślę, że odniesie się do tego najbliższy, już za kilka dni mający się odbyć zjazd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, bo nie powinniśmy tego typu opinii zostawiać po prostu bez echa, bez komentarza. Wszystko to dzieje się w pewnym kontekście, bo oczywiście trudno abstrahować od tego, że jednak na forum Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej jesteśmy, używając kolokwializmu, nieustannie grillowani. Poprosiliśmy naszą korespondentkę Beatę Płomecką, żeby właśnie popytała też korespondentów zagranicznych na temat opinii o Polsce, na temat tego, skąd one się biorą i z czym są związane. Bardzo proszę. Wizerunek Polski w Brukseli nie jest jednoznacznie przedstawiony. Rysów nabierał w ostatnim czasie głównie z powodów politycznych i sporu na linii Polska-Komisja Europejska, choć obie strony mówią o prowadzonym dialogu. Rozpoczęta w styczniu ubiegłego roku procedura praworządności, wprawdzie bezzębna i określana jako strzelanie z kapiszonów, miała wpływ na postrzeganie Polski przez część zagranicznych korespondentów, o czym mogą świadczyć pytania na codziennej konferencji w Komisji Europejskiej. Czy niepokoi Państwa, że polski rząd ignoruje wszystkie uwagi i zalecenia, łamie zasady praworządności, bawiąc się z Komisją Europejską w kotka i myszkę? Pytał niedawno korespondent austriackiej gazety Die Presse. O postrzeganiu Polski przez pryzmat procedury praworządności świadczą także debaty na sesji plenarnej Europarlamentu, czy też na posiedzeniach Parlamentarnej Komisji Sprawiedliwości. Na poniedziałkowym spotkaniu, tak mówiła maltańska europosłanka z grupy Chadeków Roberta Metsola. Nigdy wcześniej Unia Europejska nie była świadkiem takich systemowych zagrożeń dla praworządności. Jesteśmy zaniepokojeni wydarzeniami w Polsce i brakiem woli polskiego rządu, by zaangażować się w konstruktywny dialog z Komisją Europejską. Ale to tylko jedna strona, bo tyle opinii o Polsce, ilu rozmówców. I bynajmniej podział nie jest prosty, że ci z Europy Środkowo-Wschodniej wschodniej będą zawsze bronić Polski, a ci z zachodniej będą krytykować, bo na przykład europoseł z Niemiec Udo Voigt krytykował Komisję Europejską za wywieranie presji na Polskę i ingerowanie w reformy wymiaru sprawiedliwości. W Polsce nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Komisja Europejska powinna zająć się prawdziwymi problemami. Teraz przede wszystkim sytuacją w Hiszpanii. Opinia o Polsce w Europarlamencie zależy też od przynależności politycznej. Socjaliści będą mówić, że Polska straciła silną pozycję w regionie. Zieloni i liberałowie, że dziś Polska nie weszłaby do Unii. W obronie naszego kraju staną na pewno deputowani z grupy europejskich konserwatystów. Chadecy będą krytyczni, choć węgierscy europosłowie zasiadający w tej frakcji zawsze będą ciepło wypowiadać się o Polsce. Ale w nieoficjalnych rozmowach węgierscy dyplomaci nie kryją zadowolenia, że teraz Polska jest na celowniku Komisji Europejskiej i że to nie Węgry są chłopcem do bicia, wytykanym palcem. Debata polityczna przesłoniła nieco to, na co zwracali i zwracają uwagę koneserzy. Polska kuchnia, tradycja, historia były chętnie odkrywane po 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Z Brukseli Beata Płomecka. No bardzo, bardzo ciekawe to jest rzeczywiście spostrzeżenie, że to niekoniecznie przynależność do danego obszaru geograficznego czy państwa decyduje o opiniach, ale no wręcz sympatie polityczne, prawda? Czy możemy powiedzieć, że dziennikarze europejscy w tej chwili no, zachowują się trochę jak politycy europejscy? Znaczy zależy z kim dane medium sympatyzuje, taka jest opinia o Polsce? No cóż, ja myślę, że w przypadku Niemiec mówię, no w zasadzie to nawet nie chodzi o to, z kim te media sympatyzują, jeśli chodzi o partie w Niemczech. Partie polityczne w Niemczech w niczym się w tej chwili z siebie nie różnią. To jest w zasadzie jeden blok partii. Z wyjątkiem Alternatywy dla Niemiec, która taką rysę w tym konsensusie spowodowała. Wszystkie pozostałe partie różnią się od siebie w detalach. Natomiast podstawowa baza ideologiczna jest ta sama. W związku z tym też te media w Niemczech są dosyć jednostajne w swoich poglądach. Widzimy cykliczne ataki na pomysł Trójmorza, który jest sprzeczny z niemiecką, prawda, ideą Mitteleuropa. Mamy różne takie rzeczy, gdzie mówię, to rozumienie tego niemieckiego interesu jest bardzo wyraźne. I niestety ten konsensus w Niemczech jest tak szeroki, że to nie ma znaczenia, czy to są media związane, nie wiem, czy bardziej przychylne SPD, czy na przykład Frankfurter Allgemeine Zeitung, która jest bardziej przychylna FDP, to w zasadzie nie odgrywa większej roli. Wszystkie te gazety będą krytyczne i tylko się znajdują od czasu do czasu takie pojedyncze głosy i nie mam nigdy pewności, czy te pojedyncze głosy, które mówią coś innego w niemieckich mediach, są, bo ten autor rzeczywiście tak uważa, czy to jest taka trochę strategia kija i marchewki. I bardzo trudno jest rozstrzygnąć, jak to jest. Natomiast to jest jeden blok krytyczny. I musimy się z tym pogodzić, że raczej nie zmienimy tych poglądów na temat Polski. Nawet gdybyśmy nie wiem, co im przedstawili i oni by tutaj przyjeżdżali, bo jak widać, pani mówiła przed chwilą o tym, to niczego nie zmienia. W związku z tym to jest po prostu zjawisko, że takie, że Niemcy się bardzo obawiają wzrostu tych sił konserwatywnych, narodowych, tak, w Europie, bo widzimy to w ostatnich wyborach w wielu państwach, takie właśnie partie wygrały i takie siły jednak no, stają się coraz silniejsze i Niemcy się szczególnie też obawiają o siebie samych. No, Alternatywa dla Niemiec no, jest partią, która przeszła już 3 przemiany i która dzisiaj rzeczywiście jest partią, w której są ludzie, no, można określić jako neonazistów. To jest fakt i jest to dla Niemców duża obawa jest z tym związana i oni się boją. No, i dlaczego na przykład Węgry nie są tak ostro atakowane? Oprócz tego, że Viktor Orban i jego partia Fidesz są częścią Europejskiej Partii Ludowej, w związku z tym razem z chadekami niemieckimi, w związku z tym nie wypada ich tak ostro atakować, to druga rzecz jest taka, że Węgry to jest bardzo mały kraj. I się boją się Niemcy najzwyczajniej, nie tylko Niemcy, w Brukseli również się obawiają, że ze strony Polski wyjdzie taki impuls. I potem to pójdzie jak kula śnieżna. Duże państwo europejskie, które skręciło w prawo, co będzie, jak za chwilkę wszyscy inni pójdą za nim. Dlatego tą Polskę trzeba, prawda, szczególnie ostro atakować. Trzeba na niej przeprowadzić, tak, zrobić z niej przykład negatywny, żeby nikomu innemu nie przyszło do głowy, żeby się stawiać i wychodzić z szeregu. Ja myślę, że to jest jeden z powodów. My jesteśmy dużym krajem i dlatego szczególnie jesteśmy atakowani. A po drugie, jesteśmy jednak w bezpośredniej strefie wpływów Niemiec. Oni nas uważają za część swojej strefy wpływów. Przecież to Niemcy forsowali wejście do Unii Europy Środkowo-Wschodniej. Nie z miłości do Europy Środkowo-Wschodniej i dlatego, bo chcieli być mili, tylko dlatego, że nie chcieli być już państwem frontowym, po pierwsze, a po drugie dlatego, że to im pozwoliło na posiadanie własnej strefy wpływów, co zresztą oburzyło Francuzów i oburza do dziś. Więc tu dlatego Niemcy na nas szczególnie zwracają uwagę, a mnie im przeszkadza, co tam się dzieje, powiedzmy, na Węgrzech albo jeszcze dalej. I to, myślę, też trzeba wziąć pod uwagę, bo to jest ważnym elementem tej całej rozgrywki. A ja bym chciała jeszcze na jeden element zwrócić uwagę, dlaczego nie możemy tych opinii płynących właśnie zza Odry i Nysy lekceważyć. One stają się źródłem wiedzy o Polsce dla dziennikarzy i dla obywateli polskich. Bo łatwo powiedzieć, łatwo zlekceważyć na gruncie polskim opinię, że u nas nie ma wolności słowa i ona jest tłumiona, kiedy rzuci to jakiś polski dziennikarz, na przykład małych mediów, jakiś, czy niezależnych, czy jakichś mediów nawet niszowych. W momencie, kiedy taka opinia płynie z zagranicy, z wielkich struktur europejskich, które sami żeśmy też traktowali kiedyś bardzo poważnie i wręcz jako takie... Punkt odniesienia. Punkt odniesienia, dokładnie. To po prostu, no to trudno to później dyskredytować. A jak właśnie przeciwstawić się tego rodzaju opiniom w momencie, kiedy no, za słabo możemy po prostu na gruncie polskim to zrobić? Te tezy są potem, są bardzo niebezpieczne, bo są po prostu powielane w Polsce, mając to wzmocnienie jeszcze międzynarodowego obiektywizmu, który sobie same jakby, że tak powiem, dodają. Może po prostu trochę więcej informacji by się przydało na temat tego, choćby jak powstaje taki raport. Może dwa słowa, bo to jest dość istotne, bo kiedy nasi słuchacze słyszą raport Freedom House albo raport Reporterów Bez Granic, to zawsze nam się kojarzy, że to jest, nie wiem, robione na jakiejś próbie, jakiś audyt, jakiś monitoring, coś jest sprawdzane. To chyba nie w ten sposób powstaje i to jest, czy coś wiemy na przykład właśnie, bo pewnie się pani tym interesowała, jak powstaje taki raport na jakiej próbie, jakie są dane, z których korzystają autorzy tego raportu? Mechanizm tak naprawdę do końca nie jest chyba rozpoznany przez nas dobrze, bo powiem szczerze, trudno naprawdę dojść i jakiś wyłapać jeden element, znaczy wyłapać po prostu jakąś spójną metodę, szczególnie jeżeli miałaby ona być tak obiektywnie, naukowo, powiedzmy, właśnie stosowana. Znaczy, czy ona w ogóle walor naukowości? Od tego w mojej ocenie, jeżeli na przykład mówimy o raporcie Freedom House, absolutnie nie. Dlatego, że źródłem tam nie ma żadnych... To jest pojedyncza osoba, autorem tego raportu, ona go firmuje. Korzysta z ogólnie dostępnych źródeł, ale to są wybiórczo wybrane teksty, które są w niektórych gazetach, w innych nie, bo to nie jest, nie wiem, zbadana prasa na podstawie, czy jakiekolwiek inne informacje medialne, powiedzmy w okresie takim i takim, wszystko. Nikt właściwie nie kontroluje tej treści. To jest subiektywna decyzja autora tego raportu o tym, z których źródeł będzie korzystać, a z których nie. Mało tego, chyba rozsyłane, tak? Przy tym raporcie nie było. Nie było. Nie było. Nie ma śladu o tym, żeby na przykład, nie wiem, wysłano 100, 200, 1000, 10 ankiet, odpowiedziało na to tyle i tyle osób. Jeżeli byśmy jako centrum monitoringu, bo posłużę się po prostu instytucją, której, że tak powiem, dokumenty źródłowe wszystko znam, no to jeżeli centrum było poproszone, no to do tego, żeby zaopiniować coś, czy udzielić jakiejś informacji autorce tego raportu, zanim on powstał, to nie ma śladu po tym, że jakie pytania zadano, jakich odpowiedzi udzielono, bo po prostu to się odbywało w formie rozmowy, które miało być, zostało jako wypowiedź uwzględniona. Po takiej rozmowie nie ma w tym raporcie śladu, że ktoś w ogóle odpowiedział pozytywnie na prośbę. Nie wiem, do kogo autor tego raportu zwrócił się, ile osób odpowiedziało, ile instytucji odpowiedziało pozytywnie, w jakim trybie tej odpowiedzi udzielało. Więc to ma walory naprawdę bardzo subiektywnego artykułu publicystycznego, z którym na gruncie publicystycznym powinniśmy polemizować, czyli napisać inny artykuł, który obali większość tych tez, bo to jest bardzo proste, bo one są po prostu tak wybiórczo dobrane, no ale to po prostu przedstawiane jest jako obiektywny raport, tak? Raport, który jeszcze służy do tego, że w rankingu wielu państw po prostu coś jest obniżane, na przykład z oceną po prostu dużo niższą. Może ja podam przykład, bo to, żeby nasi słuchacze widzieli, o czym mówimy. To ja sobie wynotowałem jeden z zarzutów, który się pojawia pojawia w raporcie, powtarzam, raporcie Freedom House, jest taki argument, że na przykład w Polsce ukrywa się udział Polaków w zbrodniach okresu II wojny światowej. To jest argument, który się pojawia dotyczący polskich mediów. Ale chciałbym pani zapytać coś innego, bo czy to w ogóle to, o czym rozmawiamy, nie jest jakoś kompletnie anachroniczne wobec rzeczywistości medialnej, bo przecież żyjemy w czasach mediów społecznościowych, żyjemy w czasach, kiedy to nie jest tak, że są nadawcy, których można policzyć, tylko właściwie każdy jest nadawcą, bo każdy może stworzyć bloga, każdy może pisać komentarze na różnych stronach. Powstają dziesiątki nowych stron internetowych. Czy można w ogóle w tej chwili mówić o tym, że wolność słowa jest w jakikolwiek sposób ograniczona? Nie mówię tutaj o jakimś nawet gdyby ktoś chciał, czy to jest w ogóle realne dzisiaj, żeby wolność słowa ograniczyć? No, Turcja wprowadziła cenzurę Twittera, wprowadziła cenzurę Facebooka, różne konta zostały zamknięte. Zostały nałożone, na co zresztą się Twitter i Facebook godzą bardzo często. Tak jest na przykład w Chinach. Będąc w Chinach, nie byłam w stanie się zalogować na Facebooka. Nie ma takiej możliwości. Oczywiście są tak zwane mirror sites, czyli można znaleźć wyjście z tej kłopotliwej sytuacji, ale mimo wszystko dostęp jest ograniczony. Czyli jest to możliwe, jeżeli operator danego portalu społecznościowego się na to zgodzi. Więc nie, oczywiście, że można ograniczyć, można monitorować. Myślę, że nie da się wszystkiego monitorować, natomiast można podjąć taką próbę. Oczywiście w Polsce to nie ma miejsca, w związku z tym każdy sobie pisze, co chce i jest absolutna wolność pod tym względem. Tym bardziej są dla mnie tego typu oceny tego, co się dzieje w Polsce pod względem pluralizmu, niezrozumiałe. Muszę powiedzieć, że szczególnie jeśli to robią to dziennikarze niemieccy, dlatego że ja wiem, jak wygląda wolność słowa w Niemczech. I to, jeżeli ktoś się wyłamuje z tego konsensusu, czyli ale to jest coś raczej bardziej w kategoriach autocenzury chyba, tak? To jest bardziej w kategoriach autocenzury. Natomiast jeżeli ktoś się na przykład wyłamie z tego konsensusu i napisze coś niestosownego, to spotyka go ogromny ostracyzm, nie tylko ze strony swojego kręgu zawodowego, ale nawet czasami prywatnego, znajomych i tak dalej. Pan Roland Tisi, który wydaje w Niemczech taki portal, się nazywa Tisi's Einblick, i który był kiedyś naczelnym Wirtschaftswoche, no puścił Wirtschaftswoche po to, żeby móc pisać to, co chce, powiedział, że stracił 90% przyjaciół i znajomych. To znaczy pisanie na tym jego portalu, pisze o uchodźcach, to co myśli, o sytuacji tak masową imigracją. I to był powód ku temu. On powiedział, że on poniósł tak ogromne koszta tej decyzji, a pan Matthias Matusek został wyrzucony z pracy za to, że napisał na swoim prywatnym profilu na Facebooku, publicysta niemiecki, że zamachy mają coś wspólnego z uchodźcami. Czyli nie można tak naprawdę wyjść poza ten konsensus. Konsekwencje są natury utraty pracy oraz ostracyzmu. Tak, niemieccy dziennikarze się autocenzurują, to jest fakt. Ja bym jeszcze zapytała właśnie, bo jeżeli nie ma właśnie cenzury jako takiej, to kto trzyma dzisiaj te nożyczki? Bo myślę, że to nie tylko autocenzura jest. Bo ten przykład po prostu mieliśmy dwa lata temu, niecałe dwa lata temu, ale po tej nocy sylwestrowej, kiedy po prostu doszło do tak masowych wystąpień uchodźców przeciwko, to znaczy molestujących kobiety, napadających kobiety, kiedy te wydarzenia, które miały miejsce w Kolonii, tak? Jeśli dobrze pamiętam, chyba też w Düsseldorfie, przez prawie 5 dni nie ukazało się nic na ten temat w mediach w Niemczech. Dlatego, że media zrozumiały, że nie powinny o tym pisać, że nie należy tego tematu poruszać, bo każdy naczelny w Niemczech wie, co można napisać, a co nie. Ale to jest wręcz przerażające, bo mają taki sam Facebook i Twitter, że tak powiem, u siebie, jak my u siebie, więc jeżeli media, powiedzmy te główne, myślą inaczej, to dlaczego nie znalazły się te informacje One się znalazły na Twitterze i to dosyć szybko, dużo szybciej, zanim w ogóle te media przyznały, że to ukryły. One się znalazły na Twitterze. Ludzie tweetowali, którzy byli w Kolonii na miejscu, wrzucali filmiki, zdjęcia. No tego się nie da tak w taki sposób potraktować. To jest jedyna, że tak powiem, nasza szansa dzisiaj przetrwać. Natomiast jest jakąś wolną informacją. Niemiecki medioznawca, nazywa się Michael Harrell z Uniwersytetu w Lipsku, który przeprowadził badanie naukowe tego, jak niemieckie media potraktowały ten kryzys uchodźczy na przełomie lat 2015-2016. Przebadał 35 tysięcy artykułów i doszedł do wniosku, że tylko 6% było krytycznych. 6%. to 94% było albo neutralnych, albo przychylnych decyzji pani kanclerz i polityce rządowej w kwestiach imigracyjnych. 6%. I to jest naprawdę słaby wynik. I pan Haller sam napisał w swoim raporcie, niemieckie media nie spełniły swojego podstawowego zadania. A to jest kwestionowanie tego, co się dzieje i przedstawianie krytycznego punktu widzenia. W związku z tym, kiedy niemieckie stowarzyszenie, prawda, dziennikarzy mówi takie rzeczy, to może by się zajęli swoimi mediami, bo jak widać, tam różne rzeczy nie funkcjonują. To żeby ktoś nam nie zarzucił, że widzimy, tak powiem, źdźbło w czymś wokół belki w swoim, to ja zapytam panią dyrektor, gdyby pani miała powiedzieć, co w polskich mediach w tej chwili rzeczywiście jest niepokojącego? Co Centrum Monitoringu Wolności Prasy dostrzega, jeśli chodzi o pewne ograniczenia czy problemy, jakie są ze swobodą wypowiedzi w Polsce? Podstawowe problemy są, wiadomo, takie same, myślę, w Polsce jak wszędzie. Czyli po prostu nic nadzwyczajnego w Polsce na rynku mediów się nie dzieje. Mamy postępującą komercjalizację mediów, ich tabloidyzację, mamy pauperyzację dziennikarzy, czyli po prostu ich stopniowe ubożenie i ten właśnie rodzaj wolności słowa w internecie powoduje, że dziennikarstwo przestaje być profesjonalnym zawodem, czyli zawodem rozumianym jako źródło dochodów, utrzymania, jako coś, co po prostu wykonuje się nie tylko z pasji, ale właśnie jako, ja i tak bym powiedziała, profesjonalnie, więc to jest jakby zupełnie normalne, takie jak w każdym demokratycznym kraju. Oczywiście występują też takie zagrożenia bardzo specyficzne. Ja bym przede wszystkim chciałabym na początku zaznaczyć też, że nie chcę lekceważyć wszystkich sygnałów pojedynczych dotyczących różnego rodzaju niedobrych sytuacji w polskich mediach, także w mediach publicznych. Pojawiały się po prostu różne przykłady pojedynczych działań czy zachowań, które też jako centrum na przykład po prostu żeśmy wskazywali, że są nieprawidłowe. Ale to jest normalna sytuacja, to nie jest nic dziwnego. Zagrożeniem poważnym jest stopień koncentracji w mediach. Jest koncentracji własności w mediach. Tak naprawdę przy tej mnogości tytułów, z którymi dzisiaj mamy na rynku do czynienia, prasy drukowanej, radia czy telewizji, w momencie, kiedy zaczynamy dociekać, kto jest nadawcą, kto jest właścicielem tych tytułów, dochodzimy do bardzo niepokojących wniosków. Rynek prasy drukowanej, jeżeli weźmie się pod uwagę nie tylko rynek tygodników opinii i dzienników, ale całej prasy, jest podzielony między niemieckie wydawnictwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę i nakład, i sprzedaż wszystkich gazet w Polsce, to numerem jeden na naszym rynku jest wydawnictwo niemieckie Bauer. Numerem dwa jest Ringier Axel Springer, również niemiecko-szwajcarskie wydawnictwo. Numer trzy to jest Polska Presse, czyli firma, która jest... której właścicielem jest niemieckie wydawnictwo Passauer. Dopiero numerem cztery pod względem na rynku prasy w Polsce jest Agora. Więc to jest stopień koncentracji absolutnie zatrważający. Ja nie ma tutaj prostej metody, jak temu przeciwdziałać, ale przynajmniej musimy to wiedzieć. Prasa drukowana i portale z nią związane mają o wiele większy wpływ na to, co dzieje się w danym kraju, na opinię publiczną, niż wynika to tylko też z czystych nakładów tej gazety. Prasa o wiele większym stopniu kształtuje opinię niż właśnie z takiego prostego dotarcia mogłoby to wynikać, więc nie powinno się tego lekceważyć. Dekoncentracja prasy to jest jeden z ważniejszych dzisiaj elementów będących zagrożeniem na naszym rynku. Tylko, że plany dekoncentracyjne, o których słychać już od wielu miesięcy, ale nic konkretnego na razie nie wiemy. Wiemy tylko, że są takie plany. One tak. Są przedstawiane jako jedno z podstawowych zagrożeń wolności słowa w Polsce. Czy na przykład w Niemczech istnieje świadomość tego, że wszystkie dzienniki regionalne w Polsce są w rękach, nie tylko, że są w rękach niemieckich, ale w rękach jednego niemieckiego wydawnictwa? Myślę, że nie. To zawsze dziwi moich rozmówców kiedy im to mówię. Już to mówiłam wielokrotnie na różnych spotkaniach w Niemczech, więc przedstawiam po prostu liczby. Natomiast to jest oczywiście wynikiem tego, że na początku lat 90. w Niemczech zostały wprowadzone bardzo surowe przepisy, antymonopolowe, które de facto zmusiły do pewnej dekoncentracji na niemieckim rynku, a ponieważ niemieccy wydawcy nie mieli już jak rozszerzać swojej działalności, rosnąć, czyli dalej zarabiać, uciekli do Europy Środkowej Wschodniej, która się wtedy otworzyła jako rynek, gdzie nie było żadnych przepisów, I przede wszystkim nie było kapitału, tak, polskiego. W związku z tym one uciekły, tak? I dlatego między innymi mamy taką sytuację, o której pani właśnie mówiła. To jest właśnie wynikiem pewnych przepisów antymonopolowych w Niemczech. Dlatego mnie też dziwi, że Niemcy są oburzeni tym, że my chcemy wprowadzić podobne przepisy, no bo one istnieją wszędzie, tak? Istnieją we Francji, no wszystkim, każdym dojrzałym rynku medialnym, że ileś tam procent może mieć jeden wydawca. W przypadku Niemiec to jest 30%, we Francji chyba 15-20. W każdym razie nie rozumiem tego oburzenia. Rzeczywiście, nie, no jednocześnie je rozumiem, no bo tu chodzi o to, że to ktoś broni swoich interesów. Broni swoich interesów. Natomiast no to my płacimy jakby za błędy, które zostały popełnione po przełomie, tak, w Polsce, po 89, gdzie w zasadzie była wolna Amerykanka i w związku z tym ściągało się z inwestorów zachodnich i nikt się nie zastanawiał nad tym, jakie będą z tego konsekwencje. Oczywiście naprawa tego jest trudna, to po pierwsze, a po drugie mi się wydaje, że rząd wychodził z założenia, że najpierw będą ustawy o reformach sądownictwa, czyli najpierw zostaną zreformowane sądy, ponieważ to ułatwiłoby przeprowadzenie następnie reformy mediów. Te sądy są potrzebne do tego, żeby przeprowadzić tą dekoncentrację. A ponieważ do dziś nie mamy efektywnie, no nadal jest spór między jednym pałacem a drugim na temat tej reformy, w związku z tym to zostało odłożone gdzieś w daleką przyszłość i nie wiem, czy to w ogóle nastąpi jeszcze za tej kadencji rządu. Tak. To jest pytanie. Dokładnie, ale użyła pani słowo sformułowania takiego obrazowego wolna Amerykanka, mówiąc o tych przekształceniach na rynku prasy w Polsce w latach 90. Żeby to była wolna Amerykanka, czyli niewidzialna ręka rynku, to może byśmy nie byli dzisiaj w tej sytuacji, gdzie jesteśmy. Medioznawcy analizujący to wręcz określają tę sytuację jako prasowy rozbiór Polski, czyli jakby rodzaj takiego bardziej celowego nawet działania, które po prostu spowodowało, że bardzo szybko cała polska prasa znalazła się w rękach różnego rodzaju zagranicznych koncernów i bardzo szybko tak naprawdę właścicielami tych, znaczy jedynymi graczami na rynku pozostały koncerny niemieckie. To nie chodzi też tylko o tytuły gazet, które bardzo szybko padły. Gazety, te, które jeszcze znaliśmy powiedzmy z poprzedniej epoki, przestały się ukazywać, ale też o budynki, o redakcje. Sposoby przejmowania tego to właściwie jeszcze są do końca nie opisane w całości jako systemowo. Tak, to prawda. My tego dokładnie nie wiemy. Pewne rzeczy pamiętamy. Ja mogę z niektórych, powiedzmy, gazet, pracuję ponad 20 lat w mediach, więc trudno, żeby tych opowieści się nie znało. Jak to właściciel przychodził i mówił koleżance czy koledze po piórze, że generalnie po prostu jest wypalona, ale jakby chciała zostać, to udziały, które jej spółdzielnia dziennikarska zaoferowała wtedy, kiedy spółdzielnie przejmowały niektóre tytuły, sprzeda po prostu, to zachowa etat i zachowa pracę. I dotyczyło to i sekretarki, i dotyczyło to korektorki wtedy jeszcze. I bardzo, no bo jak to się stało, że tak szybko te gazety zostały przejęte? To nie był proces taki tylko i wyłącznie rynkowy. I jak naprzeciwko tych gigantów europejskich miały nawet te zacne, bym powiedziała, niektóre tytuły wychodzące w Polsce z podziemia z entuzjazmem młodych lat tworzące prasę, no tak, konkurować. No prawda? Ale to teraz powiem tak, że Czesi na przykład dokonali tego, co my nazywamy repolonizacją, tylko na gruncie czeskim, czyli dzisiaj już żadna gazeta, żaden koncern medialny w Czechach nie należy do Niemców, ani w zasadzie do żadnego zagranicznego kapitału. Oni to zrobili w przeciągu ostatnich kilku lat. I tak zwani czescy oligarchowie, w tym pan Andrzej Babiś, który wygrał wybory ze swoją partią ostatnią, anno 2011, wykupił na przykład kilka gazet. I po prostu odkupili prywatni czescy inwestorzy od niemieckich koncernów te wszystkie gazety. I dzisiaj Niemcy są nieobecni na czeskim rynku medialnym. Co zresztą Deutsche Welle stwierdziło z oburzeniem, bo opisało to w raporcie specjalnym i napisało, że przez to jakość czeskiej pracy się znacznie pogorszyła. I to jest skandal, że tacy obrzydliwi oligarchowie jak pan Babiś mogą mieć gazety i wypisywać tam niestworzone rzeczy. W związku z tym, oczywiście te gazety działają teraz na korzyść pana Babisia i tak dalej, i tak dalej. Tylko że no patrząc na to z perspektywy oczywiście czeskiej, lepiej, żeby się na tym korzystał pan Babiś ze swoją partią niż Axel Springer. Znaczy, tak mi się wydaje. Więc Czesi to tego dokonali, co pokazuje i w ramach Unii Europejskiej, tak, zgodnie z unijnymi przepisami, że jest to możliwe, tylko trzeba znaleźć odpowiedni klucz. I może powinniśmy się przyjrzeć doświadczeniu naszych sąsiadów Czechów, jak oni to zrobili i zastanowić się, czy nie można nas zrobić coś bardzo podobnego i może bez tej reformy sądów, może jest jakieś rozwiązanie, żeby rzeczywiście nie wywłaszczać ludzi, no ewidentnie zostały one zupełnie normalnie wykupione. Te media. Więc to jest pytanie. No, wszyscy się zastanawiają tylko, jak to zrobić, prawda? Ponieważ chyba będziemy tutaj zgodni, że jeśli chodzi na przykład o dzienniki regionalne, no jeszcze kilkanaście lat temu była taka sytuacja, że w każdym mieście, w większym mieście polskim były po dwa, po trzy dzienniki. W tej chwili po jednym, a właściwie możemy powiedzieć, że mamy jeden dziennik, który ma 17 mutacji. Więc pytanie, czy to w ogóle da się jeszcze odwrócić? Myślę, że nie możemy być pesymistami i mówić, że nie. Jeśli nie można tego wykupić, to trzeba tworzyć swoje media. Po prostu dostrzec wreszcie ten problem, zacząć go po prostu nazywać po imieniu i tworzyć alternatywę, ale nie w tak naiwny sposób, że weźcie sobie, zróbcie media sami, tak? Znajdźcie na to fundusze, wy dziennikarze. Jak jesteście dobrzy, to się obronicie na tym rynku, a jak będziecie umieć ciekawe teksty pisać, pracować dzień i noc, i to może kiedyś coś z tego wyjdzie, no bo to przerabialiśmy w latach 90. i niejedna fajna redakcja po prostu padła i takiej konkurencji nie wytrzymała i w prasie, i w radiu, i w telewizji. Dzisiaj też internet tak naprawdę, jak zaczniemy próbować rozszyfrować, które są portale, przez kogo i w jaki sposób finansowane, to też się trochę za głowę złapiemy, bo wyjdzie nam, że to, co uważamy za ogromną wolność słowa i swobodę w przepływie informacji, jest sterowane, bo w pewnych dziedzinach nie ma problemu z przepływem, a w pewnych jest blokada. I zresztą kto tak naprawdę na tym zarabia, no to też pytanie, na które nawet na gruncie europejskim odpowiadają jednoznacznie nawet Niemcy, którzy tak by Polskę posponowali. Tak, chociaż ja myślę, że w przypadku akurat mediów regionalnych w Polsce jest taki problem, że one są nierentowne. I one kiedyś były. Kiedyś były, ale to było bardzo dawno temu. Dzisiaj są podtrzymywane przez właściciela jako po prostu narzędzie wpływu, myślę. I gdyby się je wykupiło, państwo by je wykupiło, to trzeba by je zamknąć. Dlatego, że one są nierentowne. Nie, to się nie sprzedaje i nie broni się gospodarczo, tak ekonomicznie w żaden sposób. Więc to jest też kolejny dylemat. Tak? Co też zrobić? Bo po co wykupywać, odkupywać media, które następnie trzeba zlikwidować? Ale też ja nie opowiadam się za tym. Mówię tylko o tym, że jest po prostu tego typu problem i na pewno trzeba go wreszcie nazywać po imieniu. No myślę rzeczywiście, że to jest taka dobra puenta, żebyśmy diagnozowali problemy, nazywali je po imieniu, a unikali argumentów, że tak powiem, ad Hitlerum, ponieważ rzeczywiście to, co się mówi w tej chwili o wolności słowa i mediach, jest śmiało można nazwać grubą przesadą. I myślę, że taką puentą dość oryginalną może naszej rozmowy byłaby taka piosenka Monty Pythona: zawsze patrz na jasną stronę życia i trochę może więcej dystansu by się przydało w ocenie tego, co się dzieje także w naszym kraju. Dziękuję panią bardzo za udział w naszym spotkaniu. Zapraszam na kolejny Klub Trójki. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Joseph Conrad czy Józef Konrad Korzeniowski? Czy był Polakiem czy Anglikiem? A może Konrad był kosmopolakiem? Jednym z wielu okazów tego odrębnego gatunku w historii polskiej literatury. O polskości Konrada porozmawiamy 11 listopada tuż po 21. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Marcin Kedryński, Siesta 13. Kolejna część kultowej serii już w sprzedaży. Płytę poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy.